Ha kimegyek az úcska piacra, lemezek közt böngészek én. Csak is olyat, ami nincs divatban, elnézhető körül. Ismerős egy kicsit már.